вітаю вас усіх любов'ю Господа. Давайте ми ще прочитаємо слово із Святої Євангелії і будемо дякувати за сьогоднішнє зібрання. Євангеліє Івана, 6 розділ, ми прочитаємо із 5-го вірша. А Ісус, звівши очі свої, побачивши, яка безліч народу до Нього іде, говорить Пилипові: «Де ми купимо хліба, щоб вони поживились?» Він же це говорив його, випробовуючи, бо знав сам, що він має робити. Пилип йому відповідь дав: «І за 200 динаріїв їм хліба не стане, щоб кожен із них бодай трохи дістав». Говорить до нього Андрій, один із учнів його, брат Симона Петра: «Є тут хлопчина один, що має 5 ячмінних хлібів та 2 риби, але що то на безліч таку?» А Ісус відказав: «Скажіть людям сідати». А була на тім місці велика трава, і засіло чоловік числом із 5000. А Ісус узяв хліби і, подяку вчинивши, роздав тим, хто сидів, так само і з риб, скільки хотіли вони. І як їли вони, він говорить до учнів своїх: «Позбирайте куски позосталі, щоб ніщо не загинуло». І зібрали вони, і 12 повних кошів наклали кусків, що лишилося їдцям із 5 ячмінних хлібів. Слава Богу, браття і сестри! Слава Богу, браття і сестри! Слава Богу! Я розумію, що ви сьогодні намучилися і надихалися свіжого повітря, але ми маємо сьогодні гарний час. Нам Бог дав сьогодні один тільки такий день. Його не було в нас вчора і не буде завтра. І ми все-таки прийшли вшанувати Господа Ісуса. Слава Богу! Так що це є дуже добре. Давайте ми подивимось на цей текст. Я вас прошу додому, коли прийдете, то ви його почитайте ще, тому що, я думаю, буде варто це прочитати ще раз. Написано: Ісус звів очі свої і побачив, що велика, написано, безліч народу йде до Нього. Послухайте. На одному місці знаходиться Ісус Христос. З Ним знаходяться уже учні, люди, які раніше до Нього прийшли. Раніше прийшли. І коли Ісус дивиться на цю безліч людей, тому що де Він там був, в пустинному місці, люди йшли. Люди йшли до Христа. Тоді і зараз. І тут написано, що Ісус бачить всяку людину, яка йде до Нього. Слава Богу. Всяку. Колись я йшов, Він бачив. Колись ви йшли, Він бачив. Мені дуже приємно зараз це сказати для всіх вас, дорогі мої. Ми є люди різні. І ми дуже по-різному їмо. Правда? Їмо по-різному. Я це виражаю так, в церкві це в нас все духовні речі, хоч воно часом і це має значення, чисто фізична позиція цієї справи. Но мені що приємно, друзі, сказати для вас з цього тексту, що я сьогодні маю від Господа, що люди ще тільки йдуть пів кілометра, кілометр. Ще якийсь час пройде, поки вони прийдуть. Люди йдуть. І деякі з наших чоловіків, жінок, родини ще роками будуть іти, деякі з них. А дав Бог, щоб то не роками, ну, але ми вже люди, знаєте, з навиком, ми вже щось знаємо. Деякі йдуть, ми за них молимося, вже ми дещо бачимо, той по міліметру, але до Бога, то вже Іван вже руки взяв, той вже читає, той вже приходив пару раз. Ну, така справа. Мені що приємно сказати, вони тільки йдуть, ще їх тут нема. А Ісус уже думає, як їх погодувати. Слава Господу! Вже думає. І мені що приємно, що Ісус усю цю річ, оцю думку, не як відігнати, не як відсунути, а як прийняти і як погодувати. Як наситить душу людини. Інженер, академік, сторож. Яка різниця? Він думає, і отут написано, що він, от вони сидять, вони мають своє спілкування, і люди приближаються, багато людей, має бути собрання велике. А вони сидять собою, і Ісус журиться і міркує вслух, і ті люди, які, я хочу другу думку сказати, важливу думку, друзі мої, браття, сестри, з тим, хто вже він, кого він приблизив до себе і вже обучив дечому, ще не всьому, бо і мене ще учить, і вас учить, ще не все обучив, але вже він спілкується, щоб і апостоли думали, як людей погодувати. Той, хто ближче, друзі мої, щоб і ці люди думали, як людей погодувати. Я думаю, що нормальні речі, так сказати, старовіри Церкви Божого Спасіння, ваші голови вже мають трохи думати. Браття, ваші голови мають думати разом в руслі Божого Духа. Не по-своєму, а по-божому. Як треба наситити душу людини. Думай, друзі мої. Мені що є приємно тут сказати ще одну річ, що Ісус, коли от він же знає, він же дняв 12 апостолів, вже він з ним декілька років пройшов, декілька місяців, вже вони не один кілометр пройшли. І він вже, ви ж мене розумієте, що Ісус детально знав кожного від Петра до Іуди. Правда? Як ви думаєте? Я думаю, що він знав серце кожного вже апостола. Він же Іуду знав, що в ньому робиться. І Петра, і Андрія. Він всіх вже знав. І знав вже, хто що навчився, хто що не навчився. Кому що вже можна, так сказати, довірить, кому не може щось довіряти. І от тут написано. Коли побачив цю безліч народу, до нього йде, тому що люди йшли не до Петра, і не до... Люди йшли до Ісуса. Говорить до Пилипа, 1:12. Ісус говорить до Пилипа. Вони сидять там, знаєте, гуртом, все-таки 13 чоловіків. А він до Пилипа каже, він звертається. Каже, а де ми купимо хліба, щоб вони, не ми, а вони поживились? Я хочу сказати, друзі мої, що Ісус знає, хто є такий, є я і ви. І тут написано, коли Ісус дав таке слово для Пилипа, то написано, він же це говорив, його випробовують. Тому що при рішенні всяких проблем, які в нас є, от ми йдемо, і ви часто приймати якісь рішення, у нас існує так називаємо людський фактор. Ми можемо за допомогою людей зробити, за допомогою грошей зробити. І є речі, які ми можемо за допомогою тільки Бога зробити. І тут нам треба розібратися, з Богом це робимо, з людьми це робимо, з церквою робимо, чи я грошима це роблю. Ви мене розумієте всі? Є можливості. Рівень можливості. І от він питає Пилипа. Пилип. Каже, стільки людей йде. Дорогі мої, як би ваша голова би зашевелилася, якби до вас йшло би в гості зараз 5000 людей? Правда? Є на чим подумати. Є на чим подумати. 5000 людей. І треба зараз погодувати буквально за якихось, через 20-30 хвилин треба вже давати. Яке давати, то чи голова не приймає. І до Пилипа. А Пилип, як ти думаєш? Ще раз читаю. Де ми, каже, купимо хліба, щоб вони поживились? Пилип? Де ми візьмемо? Де купимо? І Пилипа, значить, він почав це мислити не на рівні. Для нього ще Ісус, знаєте, був, як для багатьох, які його, я не знаю, просто друг. Друзі мої, Ісус Христос – це Син живого Бога. Це Бог. Те, що Він, друзі мої, те, що Він мене приближає і нас на рівень друзів, то не зловживайте цим. Ви чуєте мене? Він нам не пані брат. Повага, пошана, благовіння має бути 24 години в сутки. Амінь? Не зловживайте цим. Але Він знав, що Пилип, от благу новину, саму суть Христа, от саме це нове життя, ще до кінця він його не засвоїв. Не засвоїв. Отак деякі з нас. Деякі, знаєте, декому дім молитви подобається, де приходить. Декому, можливо, ця кафедра подобається, де приходить. Декому Євангеліє подобається. Декому щось інше подобається, та й приходить. А декому, дехто з нас, або більшість з нас, приходимо до Ісуса Христа. Амінь? Там подобається, не подобається. Таке йде, дощ чи нема, а я їду. А ми або йдемо. Отак воно. Тут написано, до нього йшли. І він знав, що Пилип до кінця ще не розкрився, до кінця не прийняв до свого серця, що Ісус – це Бог. Це Бог чоловік. Його можливості не ограничені. Він може все. Амінь скажіть. Він може все. Це дуже серйозне слово, друзі мої. Немає такої ями, послухайте мене, немає такої ями, немає такої проблеми, немає такого горя, звідки він нас не достав би. А? Такого немає, друзі мої. Для нього все, немає нічого неможливого. Але ми зараз говоримо деякі такі справи. І він якраз до Пилипа, до того, який був в цьому питанні найслабший. Найслабший. Пилип, каже, стільки людей, де ми купимо хліба? І от той, який напівплотський, напіввіруючий, він тлумачить так, каже так. Він же це говорив, його випробовуючи, бо сам знав, що він має робити. Ми розуміємо, що Ісус знає все. Він знав, що має робити. Але треба було розкрити очі на деякі участки духовного життя для Пилипа. Пилип йому відповів так. Отак сказав. Як? І на 200 динаріїв їм хліба не стане, щоб кожен з них, бодай, трохи дістав. Вони знали, скільки у них є пожертвування. 200 гривень, хай би по-нашому. 200 гривень. Чи можна нагодувати 5 тисяч людей? І це ж зараз у нас в містах, ми можемо пара магазинів пройти, трохи не збирати хліба. А тоді так не було. Він випробовував такими словами. І він зразу взяв до... Він по-людськи взяв по... на рівні людей, на рівні грошей проблем вирішувати. Так, нас на 200 нас динарію, 200 динарію, значить таке... Каже, якщо ми навіть ці гроші переробимо в сейф хліб, накупляємо хліба, підемо до міста, то буде, каже, мало. Буде мало. Ось рівень людини. Людина порахувала, мало. Тому що питання стояло, де ми купимо хліба? Він не каже, де, він не відповідає, де... А він просто порахував, як бухгалтер, та й годі. І ось тут, я хочу друзі об'яснити, що Пилип якраз є представник часом таких плотських віруючих людей. От є таке часом розуміння, що це Бог може, а це Бог не може. В такі випадки Бог відповідає, а за ці речі Бог в більшості не відповідає. І от часом люди так ділять, бо щось не бачили. Я бачу людей, які були багато років віруючі, багато років. І Горь каже, ви знаєте, я ще ні одного чуда не бачу. Не бачу ні одного чуда. Це було не в нашому собранні. Я кажу, ви знаєте, що ходіть тут мені сядати спереді, а в кінці ми мали молитву за духовне хрещення і за зцілення. І побачите сьогодні. Побачите сьогодні чудо в цьому собранні. Тому що коли людина виходить наперед і кається, визнає Ісуса Христа, то це, напевно, і ще є. І по якості саме вище. Ні? А? Амінь. Це коли людина лишає темряву і повертається лицем до Бога, по якості саме вище чудо. І тоді вийшло декілька людей, потім десятки людей отримали духовне хрещення, потім кілька людей зцілилося. Кажу, ну то що, бачили? Бачив, ну-ка я не таке хотів бачити. Він, певно, хотів бачити, то дідусь, щоб хтось костолем у нього шпурнув. Потім прийшов, забрав назад. Пилип йому відповідав, і на 200 динарів їм хліба не стане, щоб кожен з них, бодай, трохи дістав. Бодай, трохи. І ось 8-й вірш говорить нам другий вид віруючих. Тож апостол. Андрій, брат Петра. До Христа каже, є тут хлопчина один. У того, той же не сказав, що, Господи, у нас тут нема нічого, но ти є з нами. Бачите, не взяв до уваги Христа. Знаєте, порахував, от людський рівень. А цей говорить, є тут хлопчина один, що має 5 ячмінних хлібів та 2 риби. Але що то на безліч таку? Але він все це каже, є варіант. Є варіант, браті і сестри, є варіант. Це людина, яка каже, що вона, можливість вона маленька у нас, маленька можливість. Але з тобою, Боже, це може бути діло. Може бути діло. Без тебе, да, ну що, понятно, що без тебе. Но з тобою може бути діло. Слава Господу. Може бути діло, браті і сестри. І ось тут написано, коли Христос побалакав з ними, порозумівся, Ісус відказав, скажіть людям, які прийдуть, хай посідають. Багато було трави на тому місці, і написано, сіло кругом апостолів і Христа, числом і 5 тисяч людей. І так апостоли зайнялися роботою, почали розсаджувати людей. Це було перше слово від Бога, щоб люди сиділи. А Ісус узяв хліби, І ось у цього хлопчини Ісус узяв ці хліби. Як ви думаєте, забрав чи той сам дав? Ну, думайте. У нас така навіть думка не проходить, щоб Ісус забрав у дитини хліб. Правда? Я так теж думаю. Я думаю, що апостоли привели, об'яснили хлопчині, може то. І я думаю, що той хлопчина, він потім і виріс, і прожив років 50, 70, 100. І все життя пам'ятав історію. А? А ви пам'ятали би? Я пам'ятав би. Історію про колись, як він був хлопчиком і був в собранні, як Ісус з його рук взяв хліби, рибку і умножив. І умножив. Це, я думаю, це такий гостинець гарний. Я думаю, що буде все добре, то ми побачимося і розпитаємо особисто. Чуть пізніше. Правда? Я так думаю. І так, Ісус взяв... Ну, я чув, проповідники це тлумачать. Це були 5 хлібів, це були 5. От ви бачите наш прісний хліб. Тільки він у нас, він є з пшеничної муки. А то ячмінний. Ми зараз, бідні українці, ячмінного хліба не їмо. Старші люди знають, що я кажу. Я таки печиво купую таке. І так, то не була провізія хлопчині на 10 днів. Це те, що мама дала клумочок маленький, 5 блінчиків таких сухих, свіжоспечених, і 2 рибини, які були чи піджарені, чи сушені, чи в'ялені, бо то я того зараз не скажу, точно не для нас. І так, ця річ, оця провізія дитини, знаходиться у руках Ісуса. І то є велика справа. То справді Бог вміє взяти невеликі речі. Нам інколи здається, була пора, коли Бог з неба давав манну. Але ми знаємо багато випадків з Біблії, коли Бог натуральною провізією людською годував людей. Він просто її умножував. Просто умножував, друзі мої. Пам'ятаєте, оливу Бог множив. Пам'ятаєте, муку Бог множив. Пам'ятаєте, ворони носили. Там написано хліб і м'ясо. Я думаю, що ви розумієте, що свинину вони не носили. Правда? А? Як ви думаєте? Є над чим подумати. Є над чим подумати, друзі мої. І так ця провізія оказалася в руках Христа. І величезне собрання, апостоли людей вже посадили, і до кінця самі не знають, що буде далі, але Ісус взяв і всю цю, за цю всю справу подякував Отця свого Небесного. Помолилися, подякував, узяв хліби, подякував, вчинивши, написано, роздав тим, хто сидів. Так само і риби, скільки хотіли вони. Ну, є, якщо це діло, щоб дослідити до кінця, треба почитати ще кількох євангелістів. Ви це знаєте, що було, перед Христом стояло 12 апостолів, 12 було кошиків, образно виражаємося. І Ісус поламав всі ці речі, як переломлення ми бачимо, поламав ці всі речі, щоб в кожний кошик покласти хоч, ну, поділіть на 12 частин, а? 5 хлібів і це, і 2 рибки. Ну, хліба було, вроді би, там пара кусочків більше в кожному кошику, а риби то там взагалі, якщо та рибка, ті карасики наші. Я ж не думаю, що там такі риби були, ні? Як ви думаєте? Ану. Да? Согласний? От щось таке вже. От щось таке було. От 15 сантиметрів, це максимум. Я так думаю. Може, неправильно. Ні, десь так. В'ялені або прожарені. І ви можете сести себе на кухні, візьміть по морквині, поріжте на 12 частин, подивіться, чи браття, хто там що. Що то вийде? Кошики. Я не думаю, що кошики були великі, корзини такі, ну але вони були. 5000 людей. І коли Ісус їм роздав, поклав у 12 цих, і сказав, ідіть по рядам, люди сидять, і давайте хай. І поки він їхню увагу взяв, поклав, і взяв їхню увагу, сказав, що треба робити, коли вони подивилися на Христа, і повернули свій погляд на людей і глянули кожен у свій. Кошик оказався. Га? Амінь? Я приблизно так розказую. Десь так, да? І тут написано, от вдумайтесь, друзі мої, як тут написано. Ісус взяв хліби, подяку вчинивши, роздав тим, хто сидів, так само і риби. І написано, скільки хотіли вони. От є люди, які бере 2 куска хліба, а у приїдку бере кусок риби. А я бачу других, я знаю інших, що бере кусок хліба, а 2-3 куски риби. Ви думаєте, тоді люди були не такі, як зараз? Я взагалі знаю в гостях, якщо гарний, файний гость, є люди. Каже, я в гостях, хліба. Вам це знайомо? І тут написано, Бог це знає, нашу натуру людську. Я думаю, що риба була гарно спечена. Смачно. Правда? Я ніколи не думав, щоб Христос годував би таке сусідно. І це жара, і це день, і це Палестина. І от коли роздана була ця їжа, і написано, брали хто що брав, скільки хто. І там було немало українців, ну в кавичках. Я зараз покажу чому. Тому що брав хто скільки. Чи я не так об'ясняю? Як ви знаєте? Браття, я правильно йду? Так от, понабирали. Я бував в таких місцях, де платиш $7 і можна цілий день сидіти їсти. Я бував в таких місцях. Цілий день можеш сидіти. Можна 24 години сидіти і їсти будеш. $7 платиш або 10. І все, як який ресторан. Я бачу всяких людей. Аж очі вилазять. І розстібається. Що такі не роблять? Ви їдять цей гімназист? І вони їдять. Так от. Брали, хто скільки хотів. Їли вже. Їли. Читаємо далі. І написано 12-й вірш. І як наїлись. Написано хто? Вони. Вони. От текст. Як наїлись вони. Він говорить до учнів. Він говорить до учнів. Що говорить? Написано. До учнів своїх. Позбирайте куски, які позалишались. Де собирали? Як думаєте? Мені вам не розказувати. Я коли буваю в гостинах час від часу, і там є фотоапарат, кажу, фотографуйте перед початком їжі. Бо як люди поїдять, там нема що фотографувати. Так, ні? Ну, подивитися. А ще після риби, там одні ці кості. Так от люди понабирали. Що ми з того тексту знаємо? Що люди понабирали більше об'єму, ніж могли з'їсти. Понабирали. Всякі люди були, понаїдалися. А люди вже понаїдаються, вже воно зовсім інше стає. І Ісус каже, а тепер ідіть там, де вони залишилися, зложіть назад в кошики. Ну, не дуже багато не зібрали, але я не можу сказати дуже мені, чи по 2, чи по 3, чи по 5. Мені приходилося бувати у нас на півдні України на собраннях, і ми мали там свято жниви, по святу і благословення. І браття деякі такі, ну, в церкві були, так, ми кажемо сьогодні, бізнесмени. Люди при ділі, мають гроші. І вони предложили для пастора, коли я приїхав, вони тільки порадилися зі мною. Я дав добро. І зробили кожному по такому лавашу. Слово лаваш, вам зрозуміле слово, да? Свіженький лаваш. І по такому гарненькому кусочку риби, чималому такому. Хороша риба. Морська риба така нажарена була. То я пів лаваша з'їв, але, правда, 3 куски риби з'їв. І мені хватило до вечора. От, каже, ми хочемо чисто по-апостольськи погодувати всіх братів, які мали обід і годували людей. І так, апостолам була вказівка прийняти людей, посадити людей і роздати людям те, що умножив і благословив Ісус Христос. Хоча люди, апостоли, розносили, але годував хто? Ісус Христос. Годував Ісус Христос. І добре, що апостоли слухались Христа, правда? Після того трошки така неприємна процедура, але Христос сказав, ідіть і зберіть все, що залишилось. Може, такі були, що і поклали, а може, були такі, що така справа. Позбирайте куски позосталі, щоб ніщо не загинуло. Тому що було на вулиці, то було на траві, щоб та їжа, яка вже була в руках Христа, та їжа, яка була предоставлена перед лице Боже, та їжа, на яку прийшло благословіння Боже, де Бог умножив це все, зробив цю річ, такі речі треба, щоб вони не пропали. Давайте скажемо, слава Господу. Вже недовго, друзі мої, вже недовго. І так, ви знаєте, що... Ну, послухайте мене. Ісус їв чи ні? Ні. Ні. Апостоли їли чи ні? Ні. Ні. Щоб ви знали. Христос і команда погодували людей. Другими, та ви годували 50 людей, півдня бігаєте в милі, да, чи в поту, і не маєте коли в рот взяти. Було таке? Є таке, а не було таке. А якби вам прийшлося б годувати, а ну давайте ми поділимо 12 офіціантів, 5 тисяч людей, ну-ка поділіть на скільки людей. Ви розумієте, скільки людей? На одного весілля велике. Тут біля стола ставлять нам, на 25 душ ставлять двох-трох, щоб носили там бігали. А то одному 600 душ треба було пробігати це. Значить, я вам хочу об'яснити, що Ісус не вживав тої їжі. І апостоли по причині того, що вони годували людей. Амінь? Йдемо далі. Так ось, як вони закінчили процедуру прийому пищі, каже, збери цю їжу назад. І от, друзі мої, браття, сестри, і коли вони зібрали, то у кожного апостола був повний кошик продуктів. Повний кошик продуктів. Я не можу вам сказати, в мене немає основання сказати, що то були об'їдки. Я не це маю на увазі. Я думаю, що ви розумієте, що і Христос не мав це на увазі. Всі ті куски хліба, які були надкушені українські, раз ти вже взяв, просто те, що ти набрав, і ти його вже не прикаснув, вже не їв, то всі ці речі були прибрані, щоб вони не пропали. І так, друзі мої, велике діло бути в команді Христа. Бо тоді, коли людям Бог через тебе дає по куску, по два, по три, то знай, якщо ти учасник у Божій справі і служиш Господу, служиш народу Божому, то пізніше, якщо ти гарно працюєш, стараєшся, то тобі Бог предоставить цілий кошик. Слава Господу! Людям кусок два-три, скільки людям треба? А як ти вартий праці, чуть пізніше будеш мати цілий кошик. Але чуть пізніше. Хай Бог поможе. Позбирайте куски позосталі, щоб ніщо не загинуло, друзі мої. Господь, це воля Божа на те, щоб ці речі, які Бог дає, які Бог благословляє, які Бог множить, чим Господь напитує наші душі, щоб це ніщо не загинуло. І зібрали вони і 12 повних кошів, наклали кусків, що лишилися яйцями із 5 ячмінних хлібів. Я собі уявляю, як вже наївся хлопчина, а? І який він радий, браття, сестри, прибіг з собрання додому, і скільки він приніс радості для своєї рідної мами. Амінь? Вона ж переживала, а як? Яким? Щоб, каже, була знала, щоб була знала, що так буде. Я була б з пшеничної муки. А? І олії кращої, і рибу вибрав кращу. Та хіба ж знала, браття, сестри? Я думаю, що та вся сім'я дякувала Бога. Це була провізія апостолам ще не на один день. Я розумію, що з тої їжі смакував сам Ісус Христос. Я веду, друзі, думку до того, що в цій великій історії я не все сказав. Я сказав те, що я знаю. А якщо ще щось не сказав, то не все треба зараз сказати. Буде ще коли ще одна проповідь. Але хай Бог поможе нам, щоб ми зрозуміли, що у всіх думках, поступках, справах, які робить наш Господь Ісус Христос і на собраннях, і з апостолами, і з учнями, і з людьми, і з провізією, у Бога все розумно, мудро і благословено. Слава Господу! Він є добрий, Він за нас, друзі, дбає, Він старається, щоб ми мали гарний, добрий час, мали гарне благословіння. І ви знаєте, що це настільки, ця подія, вона буквально за сутки, двоє облетіла всю Палестину. Не було міста, не було села, що Ісус годує своїх людей. На сьогодні вся земля знає. Вся земля знає. Сьогодні у нас всі видні політики в Україні знають, що Ісус годував людей. А якщо порахувати, бо я пам'ятаю, колись, як тільки починалася Воля, і один з видних тих політиків, якому приписують розвал Союзу, виступав колись в одному місці, то якщо навіть порахувати, бо там написано «окрім жінок і дітей», якщо додати, що 5 тисяч чоловіків і плюс жінки, то це вже тисяч буде з 12-13. Правда? Тому що жінок завжди півтора-два рази більше. Любе общество збирається. А ще плюс діти, це було приблизно 15-17 тисяч людей. І всіх нагодував Ісус Христос. Слава Йому! Хай Бог поможе нам усім, друзі мої. І ми бачимо, що Господь одночасно і годує людей, умножає хліби, виховує апостолів, укріпляє. Хто має віру, тих утверждає в вірі, а хто не має віри, тих учить вірити. І написано, що перевіряв Пилипа, як то ти, братику, будеш вірити? Ну, і тут, ви знаєте, як йому трошки було чуть-чуть так прикро? Знаєш, все порахував бухгалтер, а Христа до уваги не взяв. Неприємно. Учусь. Але, браття, що? Учимось, крепнемо. Я думаю, друзі, що буде все добре. Давайте ми станемо і помолимось, подякуємо Богові.